Computers zijn geen toverdozen, maar kunnen u wel snel helpen aan de gewenste informatie. Als u de computer behandelt zoals deze behandeld moet worden. Denkt u voor uw bedrijf ook al eens in deze mogelijkheden? Laat u dan eens onafhankelijk adviseren door Data Chain International. Een jong en dynamisch bedrijf binnen het West-Friese bedrijfsgebeuren. Wij houden ons bezig met administratieve automatisering. Met computers, weet u wel? Data Chain International. Ons dienstenpakket bestaat onder andere uit advisering bij aanschaf van programmatuur en computerapparatuur. Advisering bij uitbreiding van bestaande automatiseringsproducten. Begeleiding tijdens de invoeringsfase van bestaande en nieuwe automatiseringsproducten. Uitvoeren van projectleiding. Ontwerp en ontwikkeling van maatwerkprogrammatuur. U vindt Data Chain International op Havikshoek 2 in Enkhuizen. Telefoon 022 80 122 91.